NOS-journaal. In de aanloop naar de Europese boycott van Russische olie zijn veel Russische tankers van de radar verdwenen. Ze zetten op zee hun volgsysteem uit en pompten hun lading over in andere schepen. Dat zegt Windward, Israëlisch bedrijf dat data over de scheepvaart verzamelt. In Brussel staan vandaag 10 mannen voor de rechter vanwege de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek in 2016. Het is de grootste strafzaak ooit in België. De kinderopvangtoeslag gaat komend jaar niet extra omhoog, meldt RTL Nieuws. Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt dat. De prijzen voor kinderopvang stijgen sterker dan gedacht door de hogere energie- en loonkosten. En de vulkaan Semeru in het oosten van Java lijkt rustiger. Gisteren was er een uitbarsting. Enkele duizenden mensen werden geëvacueerd. Voor zover bekend raakte bij die uitbarsting niemand gewond. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag gaat de boycott in voor Russische olie over zee. En vanaf 5 februari ook voor geraffineerde producten zoals diesel. Vraag is, wat zijn daarvan de gevolgen voor de prijzen aan de pomp, maar ook voor de industrie? Die industrie maakt zich sowieso al grote zorgen. Niet alleen over de historische energieprijzen, ook over de Verenigde Staten. Daar keurde het congres deze zomer de zogenoemde Inflation Reduction Act goed. Een enorm pakket is dat van $369 miljard... om klimaatinvesteringen te stimuleren, bijvoorbeeld stekkerauto's. Maar dan moeten die wel in de Verenigde Staten worden gemaakt. Staatssteun, concurrentievervalsing, vindt Brussel. Dat bang is dat straks ook de Europese maakindustrie met alle toeleveringsketens, zoals de auto-industrie, naar de andere kant van de plas verhuist. En dus haast de commissievoorzitter von der Leyen zich gisteren te zeggen dat ook de Europese Unie vormen van staatssteun moet gaan heroverwegen. Staatssteun die normaal gesproken taboe is in Europa. Ingrid Thijssen is voorzitter van VNO-NCW, de werkgever in onze organisatie. Mevrouw Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Klopt het dat u vorige week met alle belangrijke CEO's van dit land in Brussel op bezoek bent geweest om daar flink alarm te slaan? Ja, dat is correct. Inderdaad, je ziet dat Europese industrieën, dat die zich grote zorgen maken over de situatie waar we in zitten met hele hoge energieprijzen, in combinatie ook met wat er in de Verenigde Staten nu gebeurt aan subsidiepakket voor bedrijven om daar te verduurzamen. Ja. Daar hebben we ook al wat langer signalen over afgegeven dat we ons daar zorgen over maken. Ook een kleine 2 weken geleden heb ik daar met mijn collega's uit de andere landen van Europa over gesproken met eurocommissaris Breton. Vorige week inderdaad nog met 20 CEO's van grote Nederlandse bedrijven. Ook weer met de Europese Commissie. Ja, want de zorgen zijn echt heel groot. Er ligt de de-industrialisatie van Europa op de loer. Bent u daadwerkelijk bang dat de maakindustrie vertrekt uit Europa? Ja, er gebeuren een aantal dingen nu. Door de hoge energieprijzen komen sommige bedrijven stil te liggen. Ja. Neem even Gemmelot in Limburg, dat ligt voor 50% stil. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk enorme effecten voor hun toeleveranciers, maar ook voor hun afnemers. Het is ook de vraag, op een gegeven moment als er dan andere toeleveringsketens, bijvoorbeeld vanuit, neem even Zuid-Amerika, naar Europa eenmaal ingeregeld zijn. Als dat lekker loopt, dan is de vraag of dat soort productiefaciliteiten ooit nog weer terug op gaan starten. En de zorgen zijn dus dat vanwege die subsidiepotten in de Verenigde Staten bedrijven die hier nu hun producten maken zeggen, nou, dat kan daar veel goedkoper, is veel aantrekkelijker, we verhuizen. Precies, die wetgeving, dat zei u goed, die betekent 369 miljard aan subsidies voor verduurzaming. Ja. U moet zich voorstellen bijvoorbeeld dat je $3 per gemaakte kilo groene waterstof krijgt, of $85 per vermeden ton CO2. Dat zijn waanzinnige bedragen. En betekent dat wij ook nu al zien dat de investeringen die beoogd waren om te doen in Europa, dat die de steven wenden naar de Verenigde Staten. Juist. Dus dat gevaar dat bestaat. En daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Zeker. Hebt u in de tussentijd trouwens de jerrycans met de diesel al opgestapeld bij u in de gang, zodat vanaf februari in elk geval uw dienstauto nog reed? Ik heb gelukkig geen diesel nodig. Maar daar gaan we het zo over hebben, denk ik, meneer Kokkel. Want zeker. Daar zijn wel voor velen misschien nog een aardig Sinterklaas cadeautje. We moeten praten over de kosten en de baten en de bedrijven die ons dreigen te verlaten dankzij de Verenigde Staten. 5 december, van harte welkom bij Sven op 1. Ja, mevrouw Thijssen, laten we even beginnen met die olieboycott. Wat verwacht u dat de effecten daarvan zijn voor het bedrijfsleven? Want daar gaat u over. Nou, op het gebied van benzine zijn we eigenlijk niet zo heel erg bezorgd. Hè. Je ziet dat eigenlijk de stromen van olie, hè, dat die de afgelopen half jaar, sinds die boycott al werd aangekondigd, zich al verlegd hebben. Huh? Dus ook beeld is ook dat het aanbod eigenlijk wel gelijk gaat blijven. Dus dat uiteindelijk wat er nu gebeurt, de boycott in combinatie van met het prijsplafond wat er nu wordt geïntroduceerd, ook voor in ieder geval benzine niet zoveel effect zal hebben. Maar voor diesel misschien straks wel. Ja, de meningen zijn wel heel erg verdeeld hoor. Als je een beetje, zeg maar, de experts allemaal leest, dan kun je wel zien dat de meningen nogal verdeeld zijn. Maar wij denken dat dat meevalt. Onze achterban denkt dat ook. Dus we hoeven zorgen niet bang te zijn voor stijgende prijzen aan de pomp. Nou, ik kan natuurlijk niks garanderen, maar op dit moment is dat niet iets waar wij ons zorgen over maken. Nee. En diesel? Diesel wel. Daar zijn eigenlijk twee problemen. Het ene is dat het raffineren van het maken van diesel, dat je daarvoor, dat is, ja, de fabrieken die dat doen, hè, de raffinaderijen, zo zijn afgesteld dat ze eigenlijk alleen goed Oeral, dus Russische olie, kunnen verwerken. Ja. Dus dat is een probleem om daar een alternatief voor te vinden. En bovendien, van de al geraffineerde, dus al gemaakte diesel, komt een procent of ergens tussen de 40% en 60% komt rechtstreeks uit Rusland. Ja. Dus als je dat niet meer straks binnenkrijgt, dan zijn daar wel echt grote zorgen over. Juist. Met andere woorden, nieuwe zorgen voor de energietoevoer, als ik het zo even mag samenvatten. Speelt het Nederlands elftal komende vrijdag de kwartfinale op het wereldkampioenschap. Wordt gesproken wie daar dan naartoe moet. Dat laat het Nederlandse kabinet afhangen van de vertegenwoordiging vanuit Argentinië. Stel nou dat Argentinië de president stuurt naar die kwartfinale. Vindt u dan, ook vanuit de economische belangen en de leveringszekerheid van bijvoorbeeld LNG vanuit Qatar, dat ook de koning en misschien ook wel samen met de koningin die kant op zouden moeten? Dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, de belangen bij uiteindelijk voor Nederland en de Nederlandse economie bij Qatar zijn groot. Als je dat combineert ook met dat het gebruikelijk is in de diplomatie. Dat je spiegelt, hè, noemen ze dat. Dat als de hoogste persoon uit een land komt, dan van het andere land ook de hoogste komt. Ja. Dan lijkt me dat logisch. Ja, en als de Argentijnen de president niet sturen, zou de koning dan toch nog moeten gaan samen met de koningin? Nou, ik zou kiezen voor dat spiegelen. Dat is volgens mij, los van al het gedoe over Qatar, is dat sowieso gebruikelijk in het diplomatieke verkeer. Ja, maar goed. En ook kijk, de Duitsers hebben een LNG-deal gesloten met Qatar. De Chinezen ook, voor hele lange looptijden. Je zou kunnen zeggen, dat moet ook voor Nederland gelden. En dan moet je daar wel vertegenwoordigd zijn. Tenminste, de deskundigen die wij daarover spreken zeggen dat het allemaal zo werkt. Nee, zeker, zeker. Maar u vraagt, als de president niet komt, moet de koning dan wel? Ik ga ervan uit, als de president van Argentinië niet komt, dat er een andere functionaris uit de regering komt en die zou je moeten spiegelen. Maar het is absoluut waar. Het is ongelooflijk belangrijk om de relatie met Qatar wel in stand te houden. Ja, we hebben ze nou een keer nodig. Nou ja, u bent vaak mee geweest op handelsmissies. U hebt ze ook georganiseerd. Als het staatshoofd meegaat, dan gaat de rode loper vanzelf rollen, toch? Dat klopt, dat helpt enorm. Dat is waar, dat opent dus als het Koningshuis massaal, in ieder geval met z'n tweeën aanwezig zou zijn op de tribune. Nou ja, voor buitenlandse begrippen met een Koningshuis is dat vrij massaal. Dan vindt het Emiraat dat natuurlijk geweldig. En dan creëert dat vanzelf gunstige voorwaarden voor een nieuwe gasdeal met Qatar. Nou, dat helpt zeker. En ja, we moeten daar ook in die zin natuurlijk niet, we moeten daar ook niet te hypocriet over doen. Hè. Dat vind ik het ingewikkelde wel van de huidige situatie, in alle eerlijkheid. Goed, laten we teruggaan naar het bedrijfsleven, de maakindustrie. Vandaag ook is er in Washington hoogdiplomatiek overleg over die wet waar we het zojuist over hadden, die 369 miljard die de regering Biden beschikbaar stelt voor de industrie, mits ze op Amerikaans grondgebied produceren, dan wel assembleren. Met andere woorden, die producten moeten daar worden gemaakt. Nou hebben wij toch een wereldhandelsorganisatie, de WTO, die in de gaten moet houden dat handel op een eerlijke manier plaatsvindt, toch of niet? Ja, dat klopt. Daar zorgt de Wereldhandelsorganisatie voor, althans dat zou moeten. Die wet die nu Biden heeft het licht laten zien, of laten we vooropstellen, dat die heel goed is voor het klimaat. Dus daar is op zichzelf niks mis mee. Dus u bent een groot fan van die wet? Nee, want er zit een behoorlijke probleem ook in. En dat is dat die wet voor ongeveer 50% niet voldoet aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Het is heel erg protectionistisch. Ja. Het moet inderdaad, je krijgt alleen subsidie als je ook produceert in Amerika, als je gebruik maakt van Amerikaanse toeleveranciers. Ja. En consumenten die neem even een auto uit zo'n fabriek, kopen, die krijgen ook nog weer korting. Dus het is dat Buy American. Ja. Dat is een hele dikke saus die er overheen zit. En ja. Die de slogan van Trump, die Biden een turbo heeft gegeven, zijn deskundigen in, ik geloof het Financieel Dagblad, als ik me niet vergis. Of de Volkskrant, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Dat, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. In combinatie met klimaat. En het is zo'n enorme concurrentievervalsing met Europa. Over Europa komen we zo meteen nog te spreken, maar eerst even concreet wat dat dan zou kunnen betekenen. Zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de Duitse auto-industrie of de Franse auto-industrie of de Italiaanse auto-industrie, die trouwens die laatste is al vrij veel verweven met de Amerikaanse, dat die de benen nemen naar de Verenigde Staten? Ja, dat kan het zeker betekenen. Dus Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen, Lancia, Fiat, noem maar op. Ik geloof dat ik nu voor de reclamecodecommissie zoveel mogelijk merken heb. Je is allemaal genoemd, ja. Ja, die dreigen daadwerkelijk te vertrekken? Ja, ik ga niet in op specifieke bedrijven, maar je ziet echt dat met name de verduurzaming, dat ze daarvoor kiezen, allerlei bedrijven, om dan echt te kijken naar, hey, dit kan ik misschien beter in de Verenigde Staten doen. Als ik een voorbeeld mag geven, en ik noem weer opnieuw geen naam, het gaat over een investering in een nieuwe plant, een fabriek, helemaal duurzaam. Die was door het betreffende bedrijf bedacht in Europa plaatsvinden, overigens niet in Nederland. En die gaan ze nu is besloten in de Verenigde Staten te doen. Dan moeten ze zich voorstellen, die investering, als je daar alle zeg maar financiële prikkels van, nou ja, Brussel, dan wel Washington vanaf trekt, kost het in Europa zou het 385 miljoen kosten om zo'n fabriek neer te zetten. En diezelfde fabriek gaan ze nu voor 150 miljoen neerzetten in de Verenigde Staten. U wilt geen namen noemen, maar welke type industrie is dit? Dit gaat, hoe zal ik dat nou eens formuleren zonder dat u meteen weet waar het over gaat? Nee, dat doe ik maar niet, excuus. Maar is het iets waar wij wel dagelijks gebruik van maken? Of is dit vijf hoog over en vrij abstract en ergens in de toelevering waar we normaal gesproken niks van merken? Nou, dit is wat je onder andere in de auto-industrie in de toekomst heel erg nodig hebt. Batterijen? Dat soort dingen. Dat soort dingen. Dus laten we zeggen, vernieuwende technologie die nodig is om die automobielindustrie ook toekomstproof te maken. Mag ik het zo formuleren? Ja, zeker niet alleen de automobielindustrie. Dus het is, u zei, is het zo'n ver weg toeleverancier? Ja, het is een toeleverancier, maar wel voor spullen die je overal in alles overal en nergens in nodig hebt. Juist. En is dat een grote speler? Dit is zeker een grote speler, ja. Het ging niet over een investering in Nederland, maar het is even bewijzen van voorbeeld. Ja. Dat het echt aan het gebeuren is. Maar dat is een concreet voorbeeld van aanwijzingen die jullie hebben, dat bedrijven serieus overwegen om die stap te zetten. Of hebben ze de stap al gezet? Ja, deze beslissing is genomen. Okay. Hey, er is natuurlijk, kijk, je kunt zich voorstellen, als je inderdaad $3 subsidie krijgt op het produceren van een kilo groene waterstof, om maar wat te noemen, dat is natuurlijk echt wel heel erg aantrekkelijk. Ja. En echt aantrekkelijker dan wat Europa daar tot nog toe tegenover stelt. Terwijl Europa en ook Nederland toch ook voor sorteren op een waterstof-economie. Ik bedoel, wij kunnen nooit genoeg maken voor onze hele economie, maar wij willen daar wel een voorloper in zijn, toch? Dat willen we zeker. Overigens, in alle eerlijkheid, is in Nederland vergeleken met Brussel de situatie dan zo slecht nog niet. Hè? We hebben toch interessante instrumenten om bedrijven te helpen om te verduurzamen, zoals de SDE en de VEKI. Ik zal u daar verder niet mee lastigvallen. Maar dat is nooit 369 miljard. Dat is namelijk de helft van wat wij ongeveer met elkaar verdienen in dit land op jaarbasis. Ja. Nee, dus je moet Nederland niet vergelijken wat dat betreft met de Verenigde Staten. Maar je moet de Verenigde Staten met heel Europa vergelijken. En dan zou je eigenlijk wel die kant ook op moeten gaan als het gaat om, ja, dat je toch wilt, ook vanwege dat we niet afhankelijk willen worden van allerlei dingen van landen buiten Europa. Dat hebben we juist geleerd in de pandemie en ook door de oorlog. Ja, ja, zal Europa dit Amerikaanse pakket toch moeten gaan matchen? Ja, daar heeft von der Leyen dus gisteren een voorschot op genomen tijdens een lezing in Brugge in België. En die heeft gezegd, nou, we moeten toch nog eens even gaan kijken of we die staatssteunregels niet wat kunnen versoepelen, zodat we hier en daar wel staatssteun kunnen geven. Ik vat het maar even samen. Dat is toch nog iets anders dan wij komen met een pakket dat net zo groot is als dat van Biden. Ja, waar ik positief over ben, we hadden het eerder in deze uitzending al over dat de urgentie van het probleem slecht over de bühne kwam de afgelopen periode in Brussel. Dat we daar de nodige gesprekken over hebben gehad, ook met de Eurocommissie. Een eurocommissarissen. Want dat vind ik het gunstig om te zien dat Brussel nu kennelijk wakker wordt. Mm. Dat zie je dan aan zo'n speech van Ursula von der Leyen. Maar is het genoeg? Kijk, ik heb ook die speech uiteindelijk uit de media natuurlijk vernomen. Dus de vraag is heel erg, en ik weet dat er nog heel erg veel duw- en trekwerk gebeurt in Brussel. Van hoe moet dat er dan precies uitzien? Maar dat kan al wel even duren, Brussel kennende. En terwijl zeker. In Amerika die wet al op tafel ligt en goedgekeurd is door het congres. Dus daar kunnen ze gewoon snel schakelen. En op 1 januari ingaat, dat is absoluut een groot nadeel. Dus Europa moet opschieten. Dat is sowieso, hè. Kijk, wat veel bedrijven ook nu zeggen, ook uit onze achterban ook, is het allerbelangrijkste eigenlijk tegenover wat Amerika nu doet, is dat Europa, die in ieder geval ook in denken een voorsprong had op Amerika, als het gaat over verduurzaming, dat we daar heel erg op versnellen. Dat we nu eigenlijk als een sodemieter alles wat we al ons voorgenomen hadden, waar ons ook geld voor is, dat we dat nu ook gewoon echt gaan doen. Want dat geeft die bedrijven op een gegeven moment ook een stukje zekerheid. Europa gaat het ook doen, gaat ervoor. En daarmee, je kunt waarschijnlijk niet het hele financiële plaatje van Biden matchen, maar je kunt op andere voorwaarden kun je wel natuurlijk slimme dingen doen ook. Ja, maar nou zijn Duitsland en Frankrijk bezig met hun eigen industriepolitiek. Die willen dat het ook Europees gebeurt. Maar die zijn daar toch zelf op eigen houtje ook behoorlijk mee bezig. Dus laten we zeggen, die willen kennelijk niet wachten op Brussel. Nee, die zijn op eigen houtje bezig. Maar kijk, dat 200 miljard pakket van Duitsland, daar gaat het natuurlijk vaak over. Hè, dat ze dat is overigens voor een groot deel voor burgers. Maar even uit mijn hoofd zou er een 50 miljard of zo beschikbaar zijn en komen voor bedrijven. Maar dat past nog niet binnen de Europese staatssteunregels. Dus het gaat er veel over, maar ze doen eigenlijk nog niks. Maar wat zegt u nou eigenlijk? Vindt u dan dat de Europese Commissie die staatssteunregels gewoon maar even helemaal los moet laten, zodat wij in elk geval hetzelfde speelveld kunnen bieden als de Amerikanen? Ik denk dat in de eerste plaats heel erg belangrijk is dat Brussel met kaders komt. En of dat nou een fonds is, of dat regelgeving is, of oprekken van regelgeving, waardoor je binnen Europa een eerlijk speelveld houdt. Hè. Want als straks Duitsland los mag met die 200 miljard, en Nederland zou bijvoorbeeld vervolgens zeggen, nou, ik doe niks, dan hebben Nederlandse bedrijven echt een probleem. Het andere is inderdaad dat ze moeten matchen wat er in Amerika gebeurt. Hoe dat precies moet, of dat nou is van alle staatsregels maar overboord en zo. Nou, dat is een beetje te gek voor woorden, maar dat moet gewoon slim in elkaar gezet worden. Maar goed, het klinkt toch misschien voor een gemiddelde luisteraar wat abstract. Oké, dan gaat er een autofabriek naar Amerika. Waarom is dat erg? Nou, wat je gaat zien is dat je hele economische structuur die komt op losse schroeven en die dreig je te verliezen. Dus om een voorbeeld te noemen, Gemmelot. Gemmelot, hè, dus het industriecluster, vroeger DSM, is nu een aantal bedrijven in Limburg. Dat ligt voor de helft ligt dat stil. Het is de vraag of dat nog terug opgestart wordt, omdat er nu voor wat zij maken nieuwe toeleveringsketens zijn bedacht. Dus bijvoorbeeld, je maakt nu kunstmest in Zuid-Amerika. Je vervoert het en je verkoopt het. Excuus voor een goede prijs in Europa. Als dat helemaal ingeregeld is en lekker loopt, waarom zouden dan nog dat soort bedrijven kiezen om die fabriek weer op te starten? Is het Nederlandse ministerie van Economische Zaken hier voldoende van doordrongen? Ja, zeker. Dus het ministerie van Economische Zaken is daar zeker van doordrongen. En kijk nog even om het af te maken. Je hebt altijd afnemers en toeleveranciers die, en dat zijn vaak ook kleinere bedrijven, die daar ongelooflijk aan verbonden zijn. Bijvoorbeeld Gemmelot, in totaal met wat er aan verbonden is. Neem even de wasserij van de overalls van de mensen die op Gemmelot werken. Dat is 25% van de Limburgse economie waar je het over hebt. Wat nu voor de helft stilgevallen is. En dat kan je wel even trekken, maar niet. Dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden, als je dus niet hetzelfde speelveld creëert als de Verenigde Staten doen, dan stort gewoon onze hele economie in. Ja, dat zijn wat hele dramatische woorden, maar de economische structuur van Europa en Nederland is wel degelijk at stake. Dan is de vraag, hoe ga je dat dan doen? Er is nu overleg. Als ik de deskundige mag geloven, dan is de kans dat daar iets positiefs voor Europa uitkomt niet zo heel erg groot. In het verleden, toen Trump nog in dat Witte Huis zat, toen kwam, kwam Brussel met handelsbeperkingen. Met andere woorden, met protectionistische maatregelen. Namelijk, als jullie onze producten niet meer toelaten, dan doen we dat met die van jullie ook niet meer. Of er gaat een enorme schep geld bovenop die je dan moet bijbetalen. Vindt u dat dat soort maatregelen dan genomen moet worden? Nou, dan krijg je echt een handelsoorlog. Hè? Dus dan gaan we over en weer gaan we met de tarieven. Maar hebben we toen ook gedaan onder Trump? Hebben we toen ook gedaan. Ja, weet je, als je op een gegeven moment echt niet meer anders kan en je moet je Europese industrie beschermen, dan is het misschien een optie van last resort. Maar wat je volgens mij veel beter kunt doen, is ook waar Frankrijk heel erg voor pleit, is dat je het niet zeg maar negatief doet met inderdaad allerlei importtarieven en een handelsoorlog. Omdat je zegt, ik stel er hetzelfde pakket in financiële positieve prikkels tegenover wat Amerika doet. En overigens is dat iets wat de Verenigde Staten ook eigenlijk heel erg graag wil en toejuicht, omdat zij natuurlijk zeggen, en daar hebben ze geen ongelijk in, dat het Westen ook echt dik moet investeren om te zorgen dat we ook geopolitiek onafhankelijk blijven en machtig genoeg, laten we dat erbij zeggen, ten opzichte van met name China. Ja, en dat geldt dus ook voor Europa. Zeker, zeker. Dus de Verenigde Staten zou, en Frankrijk staat aan hun kant, groot voorstander zijn dat, dat Europa een vergelijkbaar, ja, zeg maar even, subsidieringspakket neerzet als wat Biden doet. Juist, dus Ursula von der Leyen moet gewoon zorgen voor een kleine 400 miljard om bij te plussen bij die transitie, zodat de bedrijven, de maakindustrie die hier nu zit, kan concurreren met de bedrijven aan de overkant in de Verenigde Staten. Doe je dat niet, dan vertrekken ze, of dan dreigen ze te vertrekken. Nou, dan is er in ieder geval een grote kans dat ze vertrekken of niet meer opstarten waar ze nu al stil liggen. Met alle gevolgen voor de autonomie, de onafhankelijkheid van Europa van dien. En overigens inderdaad voor je economische structuur. Ja. Ik las ergens dat er is, hè, want dat klinkt allemaal heel veel, maar er is ook natuurlijk nog heel veel Brussels geld. Hè. Dus het ARF, hè, dat fonds wat na corona is opgestart, dat is pas voor de helft gebruikt bijvoorbeeld. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus het hoeft niet allemaal weer nieuw en extra te zijn. Maar slim inzetten, goed gericht van de gelden die er zijn, zou ook al heel wat zijn. U had het net over China. Wij voeren met de Verenigde Staten nog een andere discussie, namelijk over de levering van chipmachines van ASML aan Peking. En de Amerikanen willen dat wij daar helemaal mee stoppen. Ik geloof dat het laatste standpunt van de Nederlandse regering is, nou, de meest geavanceerde krijgen ze niet, maar die andere die kregen ze toch al, dus die hebben ze al. Vindt u dat die hele levering moet stoppen eigenlijk vanuit ASML Veldhoven richting Peking? Nou, ik doe daar sowieso niet zomaar uitspraken over één individueel bedrijf. Vindt u in zijn algemeenheid dat de levering van chipmachines moet worden stilgelegd richting China? Kijk, wat je natuurlijk ziet met wat de Verenigde Staten hier probeert te doen, is te zeggen onder het motto van het is nationale veiligheid en we moeten China de pas afsnijden. Het is natuurlijk ook gewoon concurrentie richting Europa. En uiteindelijk is het natuurlijk, en daar zijn ze gewoon jaloers op, ASML is eigenlijk een van de weinige Europese bedrijven die is produceerd waarmee Europa ook echt een machtsmiddel heeft. Zowel richting China als richting de Verenigde Staten. Dus die minder geavanceerde machines gewoon blijven leveren en die andere niet? Kijk, dat lijkt mij persoonlijk een hele logisch gevolg. Maar dat is echt in handen van de Nederlandse overheid, in goed overleg ook met Europa. Daarvan zegt Liesje Schrijnemacher, onze minister van Buitenlandse Handel, ook van goh, dat bepalen wij zelf en niet Amerika. Laten we zo zeggen, het is uiteindelijk toch, we moeten toch op de een manier ook het midden vinden tussen Amerika en China. En ons als Europa ook echt wel ons eigen standpunt en onze eigen onafhankelijke mening daarover hebben. Ja, maar goed, ik geloof dat Brussel toch zegt dat in het geval van die chipmachines, dat het een puur Nederlandse aangelegenheid is. Dus daar is dan geen Europees front richting China of richting de Verenigde Staten. Nou, ik krijg daar een hele andere indruk van. En Europa weet verdomd goed hoe belangrijk ASML is, ook in het hele geopolitieke spel en in de daarmee ook de macht die Europa heeft richting andere hele grote economieën. Als Europa dat geld nou niet bijlegt, hè, dus die 369 miljard, en er dus een ongelijk speelveld ontstaat en een deel van die auto-industrie, om het maar even concreet te maken, inderdaad zou verdwijnen naar de Verenigde Staten. Hoe moet dat dan eigenlijk met de productie van auto's? Want vanaf 2035 mogen er geen benzine- of dieselmotoren meer geleverd worden in nieuwe auto's. Nou, in dat geval worden die in Amerika gemaakt. Hè, want het is wel, hè, dat pakket van Biden is wel een klimaatpakket. Hè, dus dat gaat om uiteindelijk ook auto's die op waterstof of elektrisch rijden. En dan krijg je dat die allemaal geïmporteerd worden naar Europa. Juist. Dus dan wordt de slogan in Europa Drive American. Ja, dat ik hoor het Frans Timmermans er wel zeggen eigenlijk. Wat zegt u? Ik hoor het Frans Timmermans wel zeggen. Nee, ik denk dat iedereen. Ik ben dus blij met de speech van Ursula von der Leyen gisteren. Dat het lijkt dat Brussel toch wel echt wakker aan het worden is. Dat hier echt een fundamenteel probleem aan het opdoemen is voor Europa. Ja. Dus ik hoop dat Frans Timmermans dat dan niet zegt en gewoon helpt zorgen dat ze in ieder geval ook in Europa gebouwd worden. Goed, resumerend. De Europese Unie moet dezelfde zak met geld op tafel leggen voor de maakindustrie zoals de Verenigde Staten dat doen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld de auto-industrie of andere chemische bedrijven de overstap maken naar de Verenigde Staten. Tot zover is de samenvatting juist, toch? Nou, ik vind dat u hem heel erg groot maakt dat het per se dezelfde zak geld moet gaan. Maar in ieder geval moet Europa zorgen dat we het pakket van Amerika op een slimme manier zodanig matchen dat die bedrijven beslissen om gewoon in Europa te investeren. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, hartelijk dank voor uw tijd. Hier de Nieuws BV met Natasja Gibbs. Ik wens u een hele fijne maandagmiddag, 5 december. Fijne avond. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en blitz. Ja, ja, ja. Het is 2-0. Vrijdagavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen Amerikanen, daar denk ik niks mee. Luister, Oranje. Weer komen naar voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer. Ja, ja, ja, ja. Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Vrijdagavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanni Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Nu weer open. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen.